إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، أين نقزانك كفر إيمان؟ نوصي سماما نكويوسي نفسيانه وجمزيما لكم الله سبحانه وتعالى. Kuhakika mambo yalivyo, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huyo amefaulu. Fahuwa maa Allah azza wa jal, inna Allah maa almuttaqi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Wasia wa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia tangu nyumati zilizopita huko nyuma. Manabii waliotangulia walikuwa wakihusiana suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Fa usikum bidhalika ayuha alahibba, na wausia kwa hilo enyi vipenzi. Kadhalik أوصيكم باتباع سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. جمل فينا ووصيا نكفوات أنجية يمتون عليه الصلاة والسلام، كفوات السنة يمتون صلى الله عليه وآله وسلم والثبات عليها na kuthibiti kwenye njia hiyo ya kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بذلك فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وسبب متمرات محمد عليه الصلاة والسلام التوصية نجمه له akasema mimi nawaachia vizito viwili, hamtapotea kama mtakamatana navyo, kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Leo hii baadhi ya watu wanaona sunna ni kitu cha kawaida tu, ni kitu kidogo ambacho hakina thamani, yani imefikia mpaka mtu anakaribishwa kwenye chakula hataki kula, ah, njoo upate sunna tu. Yaani njoo hata upate kitu kidogo. Yaani kitu ambacho ni kidogo mno kinapigwa mfano na sunna. Ya ahibba, ayuha ikhwa, sunna si kitu kidogo, sunna ni kitu kikubwa. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema, ili msipotee baada yangu, basi fuateni kitabu na sunna. Sasa sunna isionekane ni kitu kidogo, hapana, bali wengine wanatupa mpaka wanazungumza maneno ambayo yanaingiza kwenye al-fisq wal-kufr, maneno machafu yanayokejeli sunna. Paka mabinti hao wadogo wadogo wafiki hao au wanawake sikia, ah, kusutwa ni sunna babu wewe, yani kusutwa ni sunna. Hivi sunna yaeleweka kweli jamani? Sunna ni njia aliyopita Mtume alayhi salatu wassalam, hiyo ndio sunna. As-sunna hiya tariqa, sunna ni njia aliyopita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake, mpaka kafikia akasema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, addu 'alayha bin nawajidh, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu, kama tarehe nazo kwa meno ya magego. Leo mtu anachukulia sunna ni kitu simple, kitu ambacho yani hakina faida, dalili kabisa. Nawahusia ucha Mungu, lakini pia nawahusia kupata kitabu na sunna. Lengine nawahusia kuifuata njia ya salafu salih, wema waliotangulia, mina sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, kuanzia masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in. Maana hiki kitabu na hizi sunna hatuwezi kuvifahamu bila kupitia njia za hawa masahaba na matabi'in na hawa maimamu waongofu. Sina al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, al-Imam Sufyan al-Thawri ibn Uyayna, Ishaq bin Rahoya na wengineo katika maimamu watukufu. Kwa hivyo jambo la tatu, nawahusia kukamatana na njia ya wema waliopita, as-salafu salih, kucha Mungu, kufata kitabu na sunna, na kuishika njia waliopita as-salafu salih wa ani sahabata radiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa al-a'immat al-huda. Namaanisha masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in na maimamu waongofu ambao walitunukulia sisi, wakatuchukulia sisi hii dini kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kutoka kwenye kitabu, kutoka kwenye sunna, mpaka ikatufikia leo hapa tulipo. Haulai humu salafu salih, hao ndio wema waliotangulia ambao sisi tunapigana, tunasimama kidete kabisa kutangaza njia yao, kwamba watu hawawezi kufaulu bila kupita njia ya hawa mabwana wakubwa. Waliajili dhalik, kwa ajili hiyo sayakunu lukutubatu liyo وجوب اتباع السلف. خطبة يتكوى له واجيب وكوكوات السلف الصالح نما نشك وانج يمتون نما صحبواك نما تابعين نتابع التابعين نما إمام وانقف لازمة وكوات هوا إلي تويز كويباتا ديني إلا إلي سافي ديني إلا إلا ليكوى أنا يمتون عليه الصلاة والسلام نما صحبواك. يقول الإمام الصحيحي حفظه الله تعالى فهو مفتي المدينة حاليا يعني مفتي والمدينة النبوية هي في تبصر منزة. يقول في كتاب تبصير الناسك لا يقول في كتاب وجوب اتباع السلف الصالح فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام يقول إن الحق الصريح هاتيك حكي يا وازي الذي لا مراء فيه أما يحكيه هين مجدالا دنياك عند أهل البصائر قوات وليونواني أما ونمتزم وقونا مالي وأولي الألباب وتويناك الاتمام هو وجوب اتباع السلف نواجيب وفوات السلف الصالح وسباب قرآن هتوازك ويجوا ستي بلا كفتيك وما صحابة سنة هتوازك زفات غليجة بلا كفتيك وما صحابة نما تابعين نما إمام وانقفوا فإذا هوا لازمة وفواته تصف وفواته هوا تكوكا مرافضة أما ونعكفرشة تكوكا مشية أما ونعكفرشة هوا السلف الصالح dini yetu itakuwa na matatizo kwa sababu tutakuwa tumewaruka wale ambao kwamba wametuunganisha kati ya Allah na mtume na sisi hapa katikati. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Jibril kwa Muhammad, Muhammad yeye akawapatia hii dini masahaba wa humusalafu salih, na hao ndio salafu salih ambao sisi twasema wafuatwe. Mashia wanasema hapana, wote hao makafiri isipokuwa watatu. Ikiwa wale makafiri, nani atatupatia hii dini ikiwa safi kama ilivyo kutoka kwa mtume? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia asabiquna ay as-salifuna, wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum fi ihsan, walio tangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirina na ansar, na wale walio wafuata hao kwa wema. Radiyallahu anhu, radhi za Allah ziko na watu hao. Waradhu anhu, na wao pia wamemridhia Allah. Wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia pepo zinazopita chini yake mito. Kuna fark, kuna tofauti kati ya tajri min tahtiha al-anhar na tajri tahtaha al-anhar. Ikisema tajri min tahtiha al-anhar, hizo pepo mito inapita kuanzia chini ya hiyo mito ya hiyo pepo, maana yake zile pepo chini yake ndio mito imeanza, kisha inagawanyika inatoka kwenda sehemu nyingine. Ndio maana tajri min tahtiha al-anhar. Lakini kianua tajiri tahtaha al-anhar, maana yake pepo zile ile mito inapita chini ya zile pepo, imetoka itokapo huko, mito inapita chini ya zile pepo. Sasa wenye kuwafuata masahaba wa mtume al-muhajirin na ansar wataishi katika pepo ambazo tajiri tahtaha al-anhar, pepo ambazo mito inapita chini yake. Khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hizo milele. Idhan atibau salaf, jambo la kuwafuata wema waliotangulia ni jambo adhima. Wahum arafu nnasi bimaani kalamihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hawa salaf, hawa masahaba wa mtume na matabi'in na maimamu waongofu na walio wafuata hao, a'rafu an-nasi, ni watu wajuzi zaidi kwa yale maana ya Qur'an, Qur'an iliyokuja wao wanaifahamu zaidi. Limadha? Li'annahum akhadhu al-wahya min madanihi, kwa sababu wao wamechukua wahi kutoka ile sehemu yake ambayo kwamba inadhaniwa inapatikana. Faqad shahadu al-wahya wat-tanzila, as-sahaba radiyallahu anhum walishuhudiliya wahyi, vile wahyi unashuka, Qur'ani inashuka, masahaba wao wanashuhudiliya hilo, wat-tanzila, fakanu ahaqqa bil-ittiba, wakawa wao ni haki kabisa kufuatwa. وقد دل على وجوب اتباع السلف الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. زمكوجا دليل زواج أماذ زنونيشا واجب وفوات السلف الصالح وما ولي وتنقلية دليل ذا كتاب دليل ذا السنة الإجماع أقوال الصحابة كول زم تابعين كول زم إمام وانضاف أدلة شنب زم زم قولة كتوني ساسيس بابا إلي تويز كفاولو لازيما تبيت انجيهيو يقوى فواتا ويما وليوتنبوليا. أولا من الكتاب الكريم موانزو كبيسة كتوكا كتك كتابو كتكوفو. قال الله سبحانه وتعالى anasema Allah kutakasika na mabaya ni kwake na kutukuka. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nisa aya 115 asema wa man yushaqiq ar-rasul, na yoyote atakaye muasi mtume akamkata mtume, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa yeye ni uongofu, haki imemjia akaijua haki ndio hii hapa, kisha akamwasi mtume akakengeuka akaileta hiyo haki aliyotangaza mtume. Qala baada ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa yeye ni uongofu, wattabi' ghaira sabili almu'minin, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Njia isiyokuwa ya waumini ni njia gani hii, na hawa waumini ni kina nani? Waumini kwa hapa ni masahaba, kama qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, kwa sababu masahaba wao ndio waliomuona mtume, mtume akawalingania, wao wakaamini. Kwa hiyo wao ndio waumini wa kwanza hapa ambao wanaingia bidayatan. Ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Hawa wanaokuja huko nyuma, alyahudu wan nasara wa ghayruhum, mayahudi na manasara na wengineo katika watu, fa in amanu, kama wataamini, bimithli ma amantum bihi, kama mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, hata wao pia wataongoka, wao pia watakuwa wameongoka. Kwa hiyo ili sisi tuamini kama walivyoamini wale, imani zetu ziwe sawa na wale, lazima tumfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tuwafuate njia ya waumini, yani njia ya masahaba. Qala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yule anayemwasi mtume baada ya kujua ni haki ni uongofu, akapata njia isiyokuwa ya waumini, yani njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alikogeukia, wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika jahannam, wa sa'at masira, na jahannam ni njia mbaya sana. Yani ikiwa wewe umekufa siku ya kiyama, watu wamefufuliwa, wenzako kwenda peponi, wewe unapelekwa katika jahannam, unapelekwa motoni, bila shaka umepelekwa katika njia mbaya sana wewe. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo ni aya ya kwanza kabisa ambayo inathibitisha kwamba sisi ili tuongoke lazima tufuate njia ya waumini. Njia ya waumini yani njia ya masahaba wa humustalafu salih. Na hao ndio hao salafu salih ambao tunasema lazima tuwafuate. Leo akaja mtu akatuambia hapana, masahaba hao wana wote makafiri, tunamwambia hapana, tuwezi kukubaliana wewe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema lazima sisi tufuate njia ya waumini ambao ni masahaba. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد العليم وتمية بن تيمية وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان. الله سبحانه وتعالى أنا شهود لي عفا أنا وشهود لي مصعبات أن وطولي وشهيد كبسة masada wa mtume wake. Wa man tabi'ahum bi ihsani, na wenye kuwafuata hao kwa wema. Shahida lahum bimada bil iman, kwamba hao ni watu watakuwa na imani. Ushahidi ni yale yaliyopita. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini hao wanaokuja kama mlivyoamini nyinyi, basi hata wao pia watakuwa wameongoka. Faulima kat'an, ikajulikana kwa mkato kabisa. Annahumul muradu bil aya, kwamba wao ndio waliolengwa ni hii aya tukufu. Faqala ta'ala, kisha Allah akasema tena, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa a'ada lahum jannatin tajri tahta alanhar khalidina fiha abada dhalika alfawz alazim. Aya hiyo anastadili nayo Ibn Taymiyyah katika majmu' alfatawa mjadala 4 kurasa ya kwanza na ya pili, kutolea ushahidi kwamba ni lazima watu wafuate njia ya salafu salih, wema waliotangulia. Na kwa kuwa nimeshai tafsiri huko nyuma, tunaenda sehemu nyingine. Masala ya kuzungumza ayati tunakomea hapo. Ama alahadith, ama tukirudi katika upande wa hadithi za mtume zinazotuelekeza sisi kuwafuata salafu salih, ziko nyingi sana. Wa min dhalik, miongoni mwa hizo kaulu nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kauli ya mtume sala na salamu zimwendee pale aliposema, wataftariqu ummati, umati wangu mimi utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73. Hadithi ni ndefu, ni hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ambayo imeanza iftarakat alyahudu ala 71 firqa, mayahudi waligawanyika makundi 71, waftarakat an-nasara ala 72 firqa, na manasara nao wakagawanyika makundi 72. Kisha mtume akasema, watataftariqu ummati, umati wangu mimi utagawanyika makundi 72. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كتك رواية على 73 ملة. أمتي وانغو تسمى أمتي وانغو أمتنا تسمى أمتي وانغو، أنا معنيتها الأمة الإجابة. أمة وامتنا وكما رميلي كنا أمة الدعوة. أمة الدعوة ni ule umma unaolinganiwa, unaoitwa ili uingie katika Uislamu, huwa unaitwa ummatud da'wa. Al-kuffar, al-yahud, an-nasara, hawat, al-majus, wote hao ni ummatud da'wa. Kisha kuna ummatul ijaba, umma ambao umemjibu mtume wenyewe, wasema ni waislamu hao. Sasa hawa mtume anasema ndio watakaogawanyika makundi 73. Kala kulluhum fi nnar, lakini makundi yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto. Illa millatan wahida, isipokuwa milla moja au kundi moja. Qalu, masahaba wakamuuliza mtume, waman hiya ya rasulullah, ni lipi hilo kundi moja awe mtume wa Allah? Qala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ikasema hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hiyo ili uwe kundi la mtume, ufanye vile alivyokuwa anafanya mtume na masahaba wake. Ukiona kundi linafanya mambo ambayo hajayafanya mtume na masahaba wake, tayari wajua kundi hili ni katika yale yaliyoahidiwa kuingia katika moto, wal iyad billah. Kwa cha msingi, hata kama uko peke yako, wewe ni kuchunguza, je, mtume alifanyaje na masahaba wake. Katika riwaya humul jamaa, wao ni jamaa, na yote haya yana adilla. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bi'ablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja. Maana yake Allah hapendi furqa, hapendi furqa. Ungesema ah, ikhtilaf ummati khair, hadith mawdu. Baadhi ya watu wachunguzi za hadithi wakajua hii ni mawdu, hii ni dhaif, hii ni munkar. Mtu ajisomea hadithi tu bora akasema ni hadithi. Asikia nakwambia mtume akasema utlubul ilma walau bisin, waijua hiyo hadithi wewe, madhani yake inapochukuliwa hadithi dhaifu hiyo. Kwa nini ufanyie kazi hadithi dhaifu wakati hadithi zimejaa tele? Qur'ani ipo, iko wazi. Qur'ani inataka, inakataza watu wasifarikiane, wasiwe makundi tofauti tofauti. Angalia aya makundi 73 yote mtume anasema haya, 72 yameidiwa moto, sipokuwa kundi moja tu. Hili moja hili ndo litaenda peponi. Hili ni lipi? Ma ana alayhi liyuma wa ashabi, ni kundi ambalo linafuata haya nilionayo mimi leo hii na masahaba wake na masahaba wangu. So cha msingi sisi ni kutafuta kundi au vitendo au maneno aliyofanya mtume na masahaba wake, tukakamatana na hapo, hata kama uko peke yako. Fa anta ala alhaq. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema aljamaa an tuwafiqa alhaq wa in kunta wahdaka, jamaa ni wewe kuafikiana na haki hata kama uko peke yako. Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam alikuwa yuko peke yake, mpaka watu wanamtafutia kuni, wanamchoma na moto, yuko peke yake. Baadaye ndio alikuja mtoto wa ammi yake au Nabiiullah Lut akaungana naye, lakini Ibrahim alisimama akawa na msimamo akiwa peke yake. Ndugu zangu katika imani, sisi ahlu sunnati wal jamaa, yambaghi lana, inatupasa kwetu sisi kuifuata njia ya salafu salih, wema waliotangulia, min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد فأوصيكم ثانيا ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ومن الأدلة على وجوب اتباع السلف، من قول ودليل يمازو زنا ونيسا وجيب وفوات ويما وليو تنقلية، ما جاء عن العرباض بن سارية نيالة يلي يقول كترك عرباض بن سارية من الأحاديث، قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله التي موعيدا انتم الله موعدة وجلت منها القلوب موعيدا ما نيويا زلي يوغوبا وذرفت منها العيون ماتو يكتوك ماتوزي. فقلنا تكسيما يا رسول الله انتم الله كأنها موعدة مودعي من كان قلنا هيا موعيدا نيقوا قانا وتواغا وافا انتم كيف ندو هيبا باسي فأوصنا tuusie ya Rasulullah. Mtume hajasema hapana, ni mawaidha ya kawaida tu haya, mcheni wasaa. Aliingia tu kwenye wasia, faqal usikum bitaqwallah, na wausia jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassami'i wattaa, na muwe wasikivu, muwe watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakayekuwa kiongozi wenu, khalifa wenu, amiri wenu, rais wenu, mfalme wenu, kul ma shit, sema utakavyo. Kwa sababu kiongozi aliozungumzwa hapa ni kiongozi ambaye anaongoza nchi nzima, ndiyo kiongozi aliozungumzwa hapa. Sasa sawasawa, kaitwa rais, kaitwa mfalme, kaitwa amiri, kaitwa khalifa, maadamu ni kiongozi anawaongoza watu wote, basi asamu wataa, kwa sababu kutoka kwenye taa yake kuna maafa makubwa sana. Na ndio maana sisi tunawaambia watu, ya ikhwata, eleweni hizi nususu za kisheria zinalenga wapi. Maadamu anayezungumza ni kiongozi na anayewaongoza watu wote hapa, hutakiwi kufanya maasi katika kiongozi huyo. Labda in tarau kufran bawaha, mtakapoona kufuru ya wazi, na hapo pia inaangaliwa, je, mnakuwa nguvu mnazo? Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema watu watate ambao wataona kwamba kiongozi fulani ana makosa, kisha wao wajitenge kwenye vichaka huko, si wapi, waanze kufanya mazoezi, wajulikane ni askari, wafuate wakauliwe kule, watakuwa wamedhulumu nafsi zao. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu wamefanya jambo ambalo hawana salaf waliwatangulia katika hilo. Mtume alayhi salatu wassalam aliishi katika mji wa Makka, umri wake mkubwa yuko ndani ya Makka, miaka 13 ya dawa yake yuko ndani ya Makka, na wakati huo utawala ni wa kikafiri, utawala ni wa kuabudu masanamu, viongozi ni makafiri. Hatujasikia sisi Bilali au Abubakar Siddiq alikuwa akijipita pembeni akiwapiga watu roba kisa si Waislamu. Dawa ilikuwa inalinganiwa, watu wanalingania tauhidi, watu wanasimamisha sunna, mpaka pale ilipokuja fatwa. Walipozidiwa wakahama mpaka ndazao Madina. Walipopata nguvu kule Madina, wakawa wanakubwa, wana silaha na nini, wakaja kufungua mji wa Makka. Kwa hiyo masala ya watu kujifunga mabomu kwenye miili na nini, wakaenda katikati ya watu wakashadika, watu wakasema ni jihadi fi sabilillah. La, hadha laysa jihadi fi sabilillah bal jihadu fi sabili shaitan. Kwa sababu aljihad, jihadi ina masharti yake, ina nguzo zake, ni ibada kama unavyoona ibada nyingine. Kama sala ina masharti yake na nguzo zake na wajibati zake, ndio hivyo hivyo jihadi nayo pia. Fala kulli ya ikhwata al-imam al-amir atakan askiza na atiwe kwa hadithi hii ya Irbad bin Sariya qala fa alaykum bisir qala innahu man yaish minkum, hakika yule atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi. Basi ya ikhtilafan ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana ndani ya hii dini, mambo mengi ya ikhtilafu atayaona. Sasa je, akiona hivyo afanyeje? Qala fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, hapo wakati huo jilazimisheni kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajibi, sikamani nazo kwa meno ya magego. Wa iyakum wa muhdathati al-umur, lakini hola wenu na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila jambo la kuzuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Ahlul bid'ah wanasema hapana bwana, sio kila bid'ah ni dalala bwana, kuna bid'atu hasana. Sasa tushikie maneno yako au tushikie maneno ya Mtume? Mtume alayhi salatu wasalam atuambia kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Kwa hiyo tutaambia tukueleweje? Tumfuate nani kati yao na Mtume? La shak kullu yu'khadhu bi kalamihi wa yurad illa ar-rasul, kila mmoja yanachukuliwa maneno yake na kurudishwa isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Tukimalizia na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, asema إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر هواجا شوات وليون يلم كلا زاما يحتجون بما هذا صبيله ونفجني هوجا فيولي أن بيكوان بهين بوزيايات من فتاوى الصحابة فكشك فتوى زم صحابة وأقوالهم نمين ياو ولا ينكره منكره هكونا مفنجاجي أن بيانا بينجا منهم وتصانيف العلماء شاهد بذلك, tungo za wanazuoni, vitabu vinashuhudia hilo. Wa munadharatuhum natiqatan bas, minadharat yao, minakasha, midahalo yao. Ukisoma midahalo ya Ibn Taymiyyah utashangaa midahalo alikuwa akifanya al-Imam Shafi'i na ahlul bid'ah, utashangaa. Yastadillu bi aqwali sahaba, anatoa dalili kwa kauli za masahaba. Qala Abu Hanifa, Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala asema عليك بالاثر, نجو ياكو كما كان الاثر وطريقه السلف na njia ya wema waliopita. Wa iyaka wa kulla muhdathatin, ole wako na mambo ya kuzuka. Fa innaha bid'ah, hakika kila lenye kuzuka ni uzushi. Na mtume anasema kulla bid'atin dalala, kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nar, na kila upotevu ni motoni. Sasa wale wanasema si kila upotevu bwana, kila bid'ah sio kila bid'ah ni upotevu, tuambie haya, endelea mbele basi. Maana hadithi ya sana wa kulla dalalatin fi nar, kila upotevu ni motoni. Sasa tuambie, je, kuna upotevu ambao unaenda peponi? Mbona huko msemi? Fa ala kulli hal ya ikhwata, enyi ndugu zangu, mimi nawahusia kukamatana na kitabu na sunna, ucha Mungu, kitabu na sunna, wa tariq as-salam, watu wafate kitabu na sunna na njia ya wema waliotangulia. Hapo tutafaulu ndugu zangu katika imani. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuongoza katika haki, atuonyeshe haki tuweze kuifuata, atuonyeshe batu tuweze kuiepuka. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alayna matara ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اقم الصلاه الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله